أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ هاني أخذنا بزالمشتك من النبيين نبيلردن ميثاقهم كسن سزرني ومن كسندن من نوح ومن نوح نهتان وإبراهيم إبراهيمدن وموسى موسادان وعيسى إيسادان ابن مريم مريمن أولو إيسادان. وأخذنا بزالمشتك منهم onlardan ميثاقا bir söz almıştık غليظا صفا سالم. Ve hani biz nebilerden kesin sözlerini almıştık, senden Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan, ve biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Leyes'elu sorumlu kılmak için es-sadiqine bu sözü doğruları, ansıdqihim doğruluklarıyla ve adde hazırladı lil kafirine kafirler için de azaben bir azap elimen çok acıklı. Bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı, kafirler için de çok acıklı bir azap hazırladı. Ahzab savaşı, bu savaşta müminlerin geçirdiği çetin imtihan, münafıkların ve müşriklerin hak dine ve gerçek peygambere karşı yapıp ettikleri anlatılacağı için bir giriş olmak üzere ezelde veya her bir peygamber vazifelendirilirken yapılan kutsal sözleşme hatırlatılmıştır. Ya eyyuha ey ellezine o kimseler ki amenu iman edenler, uzkuru hatırlayın ni'mete nimetini Allah'ı Allah'ın aleyküm size olan, idhani caetkum size saldırmıştı da cunudun ordular, fe erselna göndermiştik aleyhim onlara karşı rihan bir rüzgar, ve cunuden orduları lem taravha sizin görmediğiniz, ve kânallahu Allah bima te'amelûne yaptıklarınızı basiren çok iyi görmekteydi. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. اِذْ هَنِي جَاءُكُمْ yürüdükleri مِنْ فَوْقِكُمْ hem yukarınızda وَمِنْ اَسْفَلِ وَمِنْ اَسْفَلَ hem aşağı tarafınızda مِنْكُمْ size. اِذْ هَنِي اِذْ zaman zâgat yıldı el-ebsaru gözler vel-belagatı geldi kulubu yürekler hanacire gırtla وَتَظُنُّونَ düşündüğünüz billahi siz Allah hakkında zannun her türlü şeyler, türlü türlü şeyler. Hani siz hem yukarınızda hem aşağı tarafınızda yürüdükleri zaman gözler yıldı, yürekler gırtlağa geldiği zaman ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman. Hünalike işte orada übtuliye imtihandan geçirilmiş el müminune müminler hünalike el kebtuliye imtihandan geçirilmiş el müminune müminler mümin iman sahipleri ve zülzilu uğratılmışlardı zilzalen bir sarsıntıya şediden şiddetli. İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Bu hüküm birçok hüküm ve hikmet öğretimine vesile olmak üzere buradan 27 ayete kadar o anlatılan olay Hendek adıyla anılan Ahzab Savaşı bu savaşta müminlerin ve münafıkların geçirdikleri büyük imtihandır. İfadeden ayetler geldiğinden Hendek Savaşı'nın geride kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Yakında geçirilmiş olan bu tecrübe hatırlatılmakta ve surenin ileride gelecek olan ayetlerden bahse konu olacak münafık davranışına karşı müminlerin nasıl tutum takınmaları gerektiğine işaret edilmekte, topluluk buna hazırlanmaktadır. Ve o zaman yekulu diyorlardır ki el münafikune münafıklar ile vellezine bulunanlar fi kulubihim kalplerinden meradun hastalık ma vaadena bize vaatlerde bulunmuşlar. Allahu Allah ve Resuluhu ve Resulü illa sadece gurura kuru. Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Ve iz qalet وَاِذْ o zaman ki قَالَتْ demişti ki طَائِفَةٌ bir grupta minhum onlardan ya ehle ey ehli yesrib ey yesrib ehli la değil mukame durmanın sırası değil lekum artık sizin için ferci'u haydi dönün وَيَسْتَأْزِنُوا izin istiyordu فَرِيقٌ bir kısmı ise minhum içlerinden nebiye peygamberden يَقُولُونَ diyerek in gerçekten buyutena evlerimiz avretun emniyette değil وَمَا değildi hiye oysa evleri bir avretin tehlikede in yuridune arzuluyorlardı illa sadece firara kaçmayı. Ve onlardan bir grupta demişti ki ey Yesrib ehli artık sizin için durmanın sırası değil haydi dönün içlerinden bir kısmı ise gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Velev eğer olsaydı duhilet girilseydi aleyhim onlara minaktariha yanında sımme sonra da suilu istenmiş el fitnete fitne la'atevha kendilerinden ma telebbetu yanaşır kalmazlardı. Biha buna illa dışında yasiren pek az ve eğer onlara yanında girilseydi sonra da kendilerine fitne istenmiş olsaydı buna yanaşır pek azı dışında kalmazlardı. Ve lekad andolsun ki kanu vermişlerdi ahedu onlar söz vermişlerdi Allah'a min kablu daha önce la yuvellune kaçmayacaklarına dair edbare sırt çevirip ve kâne gerektirir ahdu verilen söz Allah'a mes'ula mes'uliyeti. Andolsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mes'uliyeti gerektirir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.